No país das liberdades, a morte pode chegarte da mão dun suposto servidor do povo, e só por ter un simple xesto de humanidade. O mércores 7 de xaneiro, René Nicole Good, de 37 anos e nai de 3 fillos, foi asesinada por un axente anti-imigración dos Estados Unidos durante unha redada racista na capital do estado de Minnesota, Minneapolis. René tentaba proteger as súas veciñas e bloqueaba o paso dos axentes co seu carro. Un vídeo, publicado nas redes sociais, amosa en cámara lenta que, cando pretendía salir do bloqueo por orden dos axentes, un axente sacou súa pistola e disparou contra él a través do parabrisas. Despois, disparou 2 veces máis ao seu costado. O axente non estivo nunca en perigo, non sofreu ningún rabuño, só disparou 3 veces a matar para impedir que fuxira da cea. Despois, os axentes impediran que un médico que se ofereceu poidera asistirla. No vídeo, obsérvase o semblante do policía asasino tras executar a René e dá para pensar que ele está convencido de que fixo o que tiña que facer e non se arrepende de nada. Rebecca Brown Wood, esposa da asasinada, emitiu recén a súa primeira declaración da que vos leo unos extractos. Miña esposa, René Nicole McLean Wood, era amable. De feito, irradiaba amabilidade. René brillaba, literalmente brillaba. René era un rayo de sol. Vivía con unha convicción fundamental. Hai amabilidade no mundo e debemos facer todo o posible por atoparla onde reside e nutrirla onde necesita crecer. René era cristiá. E sabía que todas as religións ensinan a mesma verdade esencial. Estamos aquí para amarnos, cuidarnos e manternos seguros e completos. René vivía esta crenza diario. É puro amor, é pura alegría. O mércores 7 de xaneiro paramos a apoiar aos nosos veciños. Tiñamos chifres, eles tiñan armas. Quen fixo isto, tiñan medo e rabia nos seus corazóns. E debemos mostrarlle un camiño millor. Honramos a súa memoria vivindo os seus valores, rexeitar o odio e elixir a compaixón, afastarse do medo e buscar a paz, rexeitar a división e saber que debemos unirnos para construir un mundo onde todos regresemos sans e salvas a casa cos nosos seres queridos. Pola súa banda criminal, Donald Trump culpabiliza a víctima. Él atropelou intencional e abusivamente a oficial que lle disparou en defensa propia. E engadiu: é difícil creer que siga vivo, está a recuperarse no hospital. E como a colofón, temos que proteger aos nosos oficiais ante este movimento radical esquerdista de violencia e odio. A secretaria do Departamento de Seguridade Nacional, Kristi Noem, nunha roda de prensa posterior, insistiu na versión de que o axente actuou en defensa propia ante un acto de terrorismo doméstico. O noso axente cumpriu co adestramento e fixo exactamente o que se lle enseñou a facer nunha situación así. E engadiu que o axente segue en activo. Alén advirtiu de que non van a parar as redadas e que o axente ten que deixar de usar os seus vehículos como armas. Este terrorismo e milicia doméstica ten que acabar. Estoy a pedir ao Departamento de Justicia que procese este caso como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado utilizando seus vehículos para obstaculizar as operacións das forzas do orden. Dito isto, por estes lados parece que todo o mundo se escandaliza. Sei de presuntas votantes do PSOE e de Sumar escandalizadas por esta actuación violenta da policía dos Estados Unidos. O que xa non sei é que dirían se algo así se pasara aquí, onde a lei mordaza que nunca derogaran PSOE e Sumar, por moito que prometeran repetidas veces, outorga total credibilidade judicial ás policías e non permite difundir vídeos por redes sociales onde se vexa o autor dos disparos. É a mesma hipocresía do goberno progre, que nestes días enviou unha enorme cantidade de robocops para se enfrontar ás solidarias con Palestina convocadas polas BDS diante do pabillón de baloncesto do Real Madrid durante o partido contra o Maccabi de Tel Aviv. Informou como Chaconto para os infos da Filispín. Saúdos esaude. Palestina vencerá.